ya walo Tobi malelo to seferi sanzoto Lela onambanda eruma Narandiyo natina mama Nameka kimote malelo nakangami Nyembo gala leli di ya walo Mama nasengi ya pesa lo sako Lela onambanda eruma Longola mai mabanzo mama Nyongola mai afuta sherie Pokano kwa pesa mokolo nini mama Baiskize na yona tia wapi onalendi Nelona manda eruma Longola mai mabanzo mama Nanala manderuma sherie Nyembonga na bengidi ya walo somos solos.